شام ها کے بیاد تو اش سحر کردم چی شام ها کے بیاد تو اش سحر کردم چی لحظه ها کے نشستم به حسرت دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بارها که تمنای بی سمر کردم چی بارها که تمنای بی سمر گوش جان من صبح آرزو دیگر جهان ترانه شیرین عشق میخوانم ستارگان هم نور امید میپاشند ستارگان هم نور امید می پاشند سپید ظلمت شب را ز خویش می رانند سپید ظلمت شب را ز خویش می ستاره رویای خیال انگیز در آسمان دل خفتم درخشیدی تو چون فرشته زیبا و چون چون فرشته زیبا و چون اله مهر با من محبت و نیروی عشق بخشیدی با من محبت و نیروی عشق بخشیدی چی روزها که برای منتظر ماندم چی روزها که برای تو منتظر ماندم چی شامها که بیاد تو اش سحر کردم چی شامها که بیاد تو اش سحر لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنای بی‌ثمر کردم، چی بارها که تمنای بی‌ثمر کردم.